Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba Ya Rabbi magagin bayi wuturi a dukan girma kai ne mafaka duk rahama a gare ka muke nema kyautar da ka sabai mai yau ma na bid alfarma mannan kake ni ban san ka da mai da maroka ba Tira da aminci ka dado su ga wanda muke duba manzan da bakai yo wani wanda ya kai shi muka mai ba alai da sahabbai gaishe su ba zai zama laifi ba na daban su ke dan san ba san su da saba Umar ni ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba ya ku jama'a yan ku sahar da na nesa masoya na da mazan ku da mata ku matso kusa don ku ji sako na da nufin ku taho duk mu fake ga ilahu makagi na dan shi daya ne in ka rike shi ba za ka tsiyace ba shi ne ya halitto duniya da dukan halitta kwata samu da rashi kunci ko falala da dukan gata shi ne daya mai iko kan su lallamu na fata kungane nifi na koda ban zo da misalai ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba a gare shi dukan taskoki suke har da mabudai ma mulki da kudi ko ilimi ko biyo na shaida ma shi dai yaka bayar haka nan kuma shi ka hanawa ma duk wanda ya yarda da wannan ba za ya biki ce ba ya khaliqu mu dai mun yarda akan haka ba wai ba kowa ya fake gunka ba zai rasa nasa bukatu ba da akwai ni da hujjoji har ba za su kidayo ba zan ba da misalai a bisa haka ba da jimawa ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba ga manzanni wanda ilahu kai su madubai na sun sha jarabawa daga gunka gwani mahalici na sai ko ka gwada kai daya ne mafakar su dare rana da kusan ka fake gunka da dai ba su kasa haiwa ba ga sayyidina Nuhu da nai jama'a su kamar wargi suka sabi makagin su kada da su tarwa daga bargi kai ne fa kai marwahayin kira da haye jirgi suka dinga iyo kan ruwa su ba su kai ga nutsewa ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba ga Hud da Salihu ga Lut Shu'aibu ga baki dai jama'ar su da duk sun kisbi ka sukai ta rashin daidai suka danga fasadi a kasa ciki har da kisan daidai sun rudu da karfi ba su girma mana kama aika ba sai manzan nan sun kafake a gare ka suna neman dauki daga gwan jalla wa azza kai musu alfarma ka kwa nuna isa gun halakar da wadanda suka yi fama cutar da ma'aika karfi na su bai musu dauki ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba ga sayyidina Ibrahim na daban a cikin bayi an hura wuta dan jefa shi cikin tashiri ai da yarda da kai take gwani kamar yarda wutar sanyi huni bardam ba sanyin da yake saka cuta ba masanan Allah ne Ibrahim ba kwa nawasa ba bai yarda da ko da Jibrilu ya kai masa dauki ba ya yarda ta ala masani yake tuntuni ba wai ba bai yarda ya saure shi wai ya tsaya a rike huda ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba mun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka da da har abada ba za mu musanya ba